iklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Evet, iklim için programı başladı. Herkese merhabalar. Altuğ Yaka'ya da teşekkür ederiz. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve bugünkü Yeşil, daha doğrusu iklim için programında öncelikli olarak Özdeş şeyden bahsedelim değil mi? Doğudaki kuraklığın batıdaki normalin iki katı yağış olmasından, yani bir rapor meteorolojinin Ağustos ayı analizinden. Dün biraz bahsetme fırsatı bulduk ama tekrar devam edelim. Ben haberi şu anda bulamıyorum ama. Ben onu biraz takip ettim Ömer abi. Meteorolojinin Ağustos ayı raporu aslında bildiğimiz şeyi önümüze koyuyor. Bildiğimiz gerçekleri önümüze koyuyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle rapor gösteriyor ki %80'e varan bir yağışlarda azalma ve kuraklık yaşanıyor. Bunun tam tersi batıda ise yağışlarda %100'e yakın bir artış söz konusu. Karadeniz de buna dahil. Bu aslında uzun süredir iklimle ilgili projeksiyonları doğrulayan bir yıl daha oldu. Öyle diyelim aslında. Her gün doğrulanıyor bilim insanlarının söylediği şey. Türkiye'ye dair söylenen şey şuydu. Akdeniz, Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar azalırken, susuzluk başa bela olurken, Batı'da ve özellikle de Karadeniz'de yağışların artışı başa bela olacak deniyordu. Bundan ta 15 yıl, 20 yıl önce söylenen tahminlerdi bu. Bugün yaşadığımız gerçeklik bunu artık açıkça ortaya koyuyor. Bununla bağlantılı olarak mesela İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nden geçen hafta yapılan bir açıklama vardı. O açıklamaya göre de açıklamayı yapan kişiyi söyleyeyim hemen. Açıklamayı yapan İzmir 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü'nden öğretim üyesi Profesör Doktor Doğan Yalçın. İzmir ciddi bir kuraklık yaşıyor. Barajlardaki doluluk oranı oldukça düşük. Profesör Doktor Doğan Yaşar'ın açıklaması da önümüzdeki aylarda %25'lere düşeceği suyun. İzmir'deki suyun ve gelecekte de aslında İzmir'de totalde de bir düşüş bekleniyor kuraklıkla ilgili. Büyük kentlerin suyu kentten kente değişmekle birlikte özellikle İzmir gibi kentlerde suyun gelecekte yetersiz olacağından bahsediliyor. Bugün yaşanan da onun küçük bir demosu niteliğinde. Durum bu. Evet, yani doğu illerinde özellikle yağış miktarının %80 oranında gerilemiş olması meteorolojinin verdiği analize göre genel müdürlüğünün çok endişe verici olabilir. Yani bir yandan batıda yükselen yağışların da aslında geçen yılın Ağustos ayına göre %23 azaldığı da belirtiliyor. Normal. Aslında 3 yıldır aynı şeyi yaşıyoruz Ömer abi, farkındaysanız. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuraklık yaşanıyor. Batıda ise seller ve yoğun yağışlar nedeniyle sıkıntılar yaşanıyor. Ama bu hep böyle devam edecek değil. Çünkü zaten iklimin etkilerinden birinin dengesizlik olduğunu bilim insanları yıllardır söylüyorlar. Yani batıda, örneğin İstanbul'da bu yıl yağışlar iyi gitti ama seneye de böyle gideceğinin garantisi yok. Maalesef böyle. İstikrarın olmaması, iklim krizi tam da böyle bir şey işte zaten. Ama genel olarak şunu söylemekte yarar var. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Orta Anadolu 3 yıldır kuraklıkla ciddi anlamda başı dertte. Ve bu kuraklığın bize yansımalarından bir tanesi de belki de en önemli kalemlerinden biri gıda güvenliği konusunda. Yani bölge özellikle tahılların ve buğdayın yoğun olarak yetiştirildiği bir bölge. Geçen sene %80'e varan kayıplar olmuştu. Bu yıl yine yer yer bu illerde kuraklık nedeniyle ciddi ciddi kayıplar var. Dolayısıyla bu risk giderek Türkiye'nin önünde büyüyen bir tehlike olarak duruyor ne yazık ki. Evet, Güneydoğu'da özellikle Doğu illerinde ve Güneydoğu'da ve İç Anadolu bölgelerinin doğu kesimlerinde de ve hatta Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin, Adıyaman çevrelerinde normal ortalamalara göre %80'den fazla yağış azalması gayet kaygı verici olarak nitelendirilebilir herhalde. Van Gölü'nün de sınırlarının değiştiğini, yağışların da yeterli olmadığını da söyledik. Hatta Temmuz ayında da ülke genelinde yağışların %55 gibi ciddi bir oranda azaldığını da eklemeliyiz herhalde. Batman'da hiç yağış kaydedilmemiş mesela. Bu aynı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ağustos 2022 alansal yağış değerlendirilmesi verilerinden bahsediyoruz. Yeşil Gazete'de 11 Eylül tarihli haberde vardı. Yani hiç yağış kaydedilmeyen bir yerin çok kaygı verici bir durumda kalacağınızı düşünmek için çok fazla sebep var. Öte yandan bir de yine Yeşil Gazete'de İliç'teki bu bir süreden beri Erzincan'da 12 yıldır faaliyet gösteren Kanada Anagold Altın Madeni ve Çalık Holding'in ortaklığında bu altın madeni şirketi Çöpler Altın Madeni'nin kapatılması için açılan dava kapsamında keşif yapılmış ve oradan çıkan raporda suç duyurusunda yol açmış. Yani raporun gerçeğe aykırı olduğu gibi son derece sürreal, tuhaf ve kaygı verici bir haber olduğunu söylemeliyiz herhalde Yeşil Gazete'den. Yani bu konuda mücadele eden Sedat Cezayirlioğlu ve gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal zaten bu keşfe alınmamışlardı. Erzincan halkının siyanür solumakta olduğu ya yani bu altın çıkarımında kullanılan en önemli kimyasal maddelerden bir tanesi siyanür asit ve onun sızıntı diyorlar ama dökülmesi de diyebiliriz. Ondan sonra oluşan kamuoyu baskısının arkasından ancak kapatılabilmişti 12 yıl sonra bu şirketin faaliyetleri. 77 gündür kapalı olan maden şirketin sahasında yapılan keşifte yani bir şikayete ilişkin de şunları söylemişler. İliç Asliye Hukuku Mahkemesi'ndeki davada tespit dosyasında Jandarma, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Anagold şirketinin siyanürün maden sahası ve membranlı alan dışına taştığını gösteren rapor ve beyanlarına rağmen aksini yazmışlar raporda ve şirketi aklamaya çalışan fen bilirkişisi ve ziraat bilirkişisini gerçeğe aykırı bilirkişi raporu düzenlemekten ve görevi kötüye kullanma suçlarından şikayet ettik diyorlar avukatlar. Yani bu tespit raporunun da hukuken yok hükmünde olduğunu söylüyorlar. Yani ziraat bilirkişisi Sabırlı Deresi'nin akan bir dere olduğunu görüntülü olarak ispat ettiğimiz halde raporunda kuru dere olarak göstermiş. Yani hakikaten bu açıklamalara inanmakta da güçlük çekiyoruz. Yani Halk TV'den aktarılan, Halk TV'nin aktardığına göre Atal böyle açıklamalarda bulunmuş avukat. Ve yine aynı ziraat bilirkişisi zeminde oluşması beklenen yüzey akışı izine rastlanmamıştır diyerek Anagold şirketini aklama gayretine girdi. Halbuki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 8 Ağustos 2022'deki avukatın Cezayirlioğlu'nun yazdığı yazıya verdiği cevapta burada zehirlenmiş toprakların taşındığını da belirtmişti. Yani böyle siyanürle zehirlenmiş toprakların taşındığını belirtirken bizzat bakanlık sanki burada hiçbir akış olmamış gibi gerçeğe aykırı rapor düzenleniyor deniyor ve suç duyurusunda bulunmuş. Bakalım ne çıkacak? Ne dersiniz? Bu tip davalar daha önce de açıldı. Bunlar oldukça uzun sürüyorlar ve mücadelede önemli olmasına karşın genellikle de maalesef sonuç ya çok geç alınıyor ya alınamıyor ya da dava sürerken farklı bir değişiklik yapılıyor başka bir şey üzerinden. Durum aynen devam ettiriliyor. HES'lerde bunun örneklerini gördük. Yani normalde bir bu resmi evre şey gördüm ben mesela Akdeniz'de yapılan bir HES için Karadeniz'de yapılan bir HES'in ÇED raporu alınmış aynen Akdeniz'dekine konmuş. Zarar görecek görmeyecek ağaçlar. Karadeniz bölgesinin ağaçları olarak tanımlanıyor ama olay Akdeniz bölgesinde oluyor bitiyor. Bütün bu hikayelere rağmen o projelerin devam ettiğini bizzat gördüm, yaşadım. Dolayısıyla umarım bu hukuki süreç doğanın katledilmesinin önünde bir engel teşkil eder şirketlere karşı. Evet, yani bu sadece ekolojik bir sorunsaldı. Doğayla ilgili bir suç işleme sorunsalının çok ötesinde bir de hukuk devleti ve demokrasinin temellerini etkileyecek miktarda önemli suç unsurları içeren durumlardan bahsediyoruz yani. Zaten şöyle bir gerçeklik var önümüzde. Bugüne kadar çevrecilerin açtığı davalara konu olan ekolojik olayların hiçbirisi çevrecilerin düşündüğü ve öngördüğünden farklı çıkmadı. Yani buraya bu şekilde zarar verilecek dendiğinde ve dava açıldığında onun bilimsel kanıtları da oldu hep. Ve bir takım hukuksuzluk ve adaletsizlik belirten bakış açıları da oldu o dosyaların içinde. Ancak ne yazık ki yani hukuk konusunda günümüz Türkiye'sinin yaşadığı sorunu her alanda yaşıyoruz. Ekolojide de böyle. Hatta yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme idarelerinin değiştirildiğini dahi gördük ekolojik davalarda da. Umarım bu defa farklı işler. Evet, bunun bir uzantısı da bu Cennet Koyu denilen gerçekten Bodrum'un en gözde doğa parçalarından birinde. Ve Orada inşaat korunmuş, nispeten korunmuş yerlerinden. birisiydi. Evet, ve yani fotoğraflara baktığı zaman da insan neden korunmasının çok uygun olacağını da hemen görebiliyor zaten. Ama Cumhuriyet'ten bir haber vardı, Mehmet Oflaz'ın haberi. Bu Bodrum Cennet Koyun'da Mehmet Cengiz'in inşaat yapmasına ilişkin suç duyurusu olmuştu ve Muğla valisi Orhan Tavla hakkında idi bu. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve HDP'den söz konusu projeyi meclis gündemine taşıyanlar vardı. Halkın Kurtuluş Partisi ise projenin sahibi Mehmet Cengiz'in Muğla valisi Orhan Tavlı ve bakanlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da içinde olduğu 14 isim hakkında 18 Temmuz'da Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılık işleme almış. Muğla valisi hakkındaki dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiş. Başsavcı Bekir Şahin ise yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucunda geçen ayın sonunda 31 Ağustos'ta vali hakkındaki dosyanın işleme konulmamasına karar vermiş. Neden? Çünkü gerekçe şöyle: valinin görevinin gereklerine aykırı hareket ederek söz konusu arazinin satın alınmasına ve bu arazide yapıldığı iddia edilen projelere engel olmamak suretiyle üzerine atılı suçları işlediği yolundaki iddianın bir, soyut ve genel nitelikte bulunduğu, iki, somut bilgi ve belgeye dayanmadığı anlaşılmıştır diye iptal etmiş. Yani işleme konulmamasına karar verilmiş. Cengiz İnşaat'ta daha önce Danıştay kararı mülkiyet hakkımızı etkilemiyor demişti. Ve ayrıca da parselde ağaç kesimini yapmayacaklarını, 50 bin ağaç dikeceklerini söylemişti. Ama bütün bunlar gerçekleşmiyor gibi görünüyor. Evet, oradan da bu şeylere geçelim isterseniz. Yeni zararlılar. Biraz gündemimizde neler var isterseniz onlardan aktarayım ben bugünlerde. İstanbul'da çayır tırtılları yakın zamanda şeyde görülmüştü biliyorsunuz Ömer abi. Trakya'da ve ayçiçek tarlalarına ciddi zararlar vermişti. Şimdi o çayır tırtılı İstanbul'un park ve bahçelerinde bununla ilgili bir takım haberler medyaya düştü. Bunu insanlar da görebilir ve gördükleri yerde yetkililere iletebilirler. Ancak şöyle bir şeyler de var. Birbirlerine bağlı bir takım olaylar yaşanıyor. Bugünlerde aynı zamanda kuş göçünün yoğun olarak özellikle de yırtıcı ve küçük ötücü kuşların göçünün yoğun yaşandığı günler. Dolayısıyla park ve bahçeler kuşları da yoğun olarak çekecektir bu dönemlerde. Bu kuş gözlemi yapmak için de ideal günler aynı zamanda. Ülkemizden geçip giden küçük ötücü kuşları görmek, dinlemek için. Yine İstanbul'un park ve bahçelerini ilgilendiren bir haber vardı geçen hafta. Güzel bir haber. Kadıköy Belediyesi Zehirsiz Sofralar Ağı'nın kurduğu Zehirsiz Kentler protokolüne imza atan ilk ilçe oldu. İlçede bundan sonraki süreçte parklarda, bahçelerde ve yeşil alanlarda kullanılan aslında zehir olan bir takım pestisit, herbisit ve kimyasal biyosidal ürünler bundan sonra azaltılacak, adım adım azaltılacak. Umarız bugün tamamen ekolojik yöntemlerle ayakta duran park bahçelerimiz olacak. Zehirlerle değil ki bu zehirlerin park ve bahçelerde kullanılan zehirlerin bölgeye giden insanlar üzerinde de etkisi olduğu ve hatta çocukları ciddi oranda etkilediği de bir takım çalışmalarla ortaya konuyor. Bunu zehirsiz kentler için zehirsiz kentler diye insanlar girip bilimsel detaylarını okuyabilirler. Zehirsiz sofralar çünkü bunun halk ayağını da yürütüyor. Onların bilgilenmesi ve bu kampanyanın neden yapıldığına dair gerekçeleri anlatan bilimsel raporları da yayınlıyorlar. Oradan takip edebilirler insanlar. Onun dışında Türkiye'nin her yerinde bir takım eylemler oluyor. Kimi yerde dağını, madenini korumak için, kimi yerde insanlar deresini korumak için, kimi yerde ormanı için mücadele etmeye de devam ediyorlar. Ekoloji Birliği eş sözcüsü Güner Yalçın'ın geçenlerde bir açıklaması oldu. Bu açıklama aslında verdiği bilgiler tüm Türkiye'de, Kayseri, Dersim, Edirne, Aydın, Artvin, Şırnak, her yerde ciddi ekolojik problemlerinin yaşandığı ve aynı zamanda mücadelelerinin verildiği anlatılıyor. Bununla beraber geçtiğimiz hafta yine Kırşehir'de Obruk Gölü'nde toplu bir balık ölümü yaşandı. Muğlalılar çimento fabrikasına karşı eylemdeler ve bu eylem devam etti. İşte Didim'de, Ege'de sulak alanlar için çalışan ve mücadele eden insanlar var. Kirlenen derelerimiz var. Av sezonu açıldı, balık sezonu açıldı. Denizlerimizin durumu pek iç açıcı değil. Örneğin yine geçen hafta açıklanan bir rapor Karadeniz'deki iklimin etkisiyle ısısı değişen deniz nedeniyle hamsiler artık Türkiye tarafına göç etmeyebilirmiş. Artık bu derecede ciddi sonuçları ortaya çıkıyor iklim krizinin. Obruk Gölü'nde de yüzlerce balığın öldüğünü söyledin. O haberi de görmüştük. Orada Ki ölüm sebebi pestisit ya da ben endüstri atıkları gibi geliyor insanın aklına ama değil, doğrudan doğru Değil. Evet, değil. hava sıcaklıkları nedeniyle suyun çekilmesiyle oluyor. Evet. Oksijensiz kalıyorlar göldeki Aynen. yüzün Ve içinde. ilginçtir. Yani bu suların çekilmesi de iklim çok etkili olmaya başladı. Ama iklimin bu kadar etkili olmaya başlamasının altında yatan neden de bizim su politikaları ile ilgili yaptığımız yanlışlar. Yani o kadar hoyrat davranıyoruz ki coğrafyamızda suya hem denizlerde hem sınırların içindeki göllerde. Hem de Yani yeraltı suları. evet, yeraltı sularını ve yerüstü sularını o kadar hoyratça kullanıyoruz ki hiç kurumayacağını düşündüğümüz Türkiye'de en son kuruyacağını düşündüğümüz göllerden olan Van Gölü bile inanılmaz derecede hızlı bir şekilde çekiliyor. Yanı başındaki bir göl kurudu. Van Gölü kilometrelerce çekildi falan. Çok şaşırtıcı şeyler oluyor gerçekten. Evet ve hükümetin ve iktidarın da muhalefetin de çok fazla yüklendiğini söyleyemeyiz ama iktidarın bu konuda tamamen hareketsiz kaldığını söyleyerek bitirelim bugünkü şeyi. Ama fosil yakıt devleri de dünya çapında ilginç bir şey, ilk defa yapılan bir araştırma oldu. Earth Rights International diye bir gruptan ve yani kar amacı gütmeyen bir hukuk örgütünden ilk defa yapılan bir araştırmada 150'den fazla iklim kampanyacısını, aktivistini ve topluluk liderini son yıllarda protestoları durdurmak için davalar açmakla büyük bir hedef gösterme olayı olmuş, yani bir mücadele. Bu da çarpıcı bir gerçek, üzerinde daha fazla konuşuruz daha sonra. Evet, bu galiba süreyi de bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.